Był program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Napastnik z Nuneaton został aresztowany, informuje brytyjska policja. W centrum Berlina demonstracja przeciw rasizmowi i nienawiści w parlamencie. Znicze pamięci zapłonęły pod ścianą stracań w poznańskim Forcie VII. Napastnik z Nuneaton został aresztowany, informuje brytyjska policja. Uzbrojony mężczyzna przetrzymywał tam przez około 5 godzin dwóch zakładników. Policja przystąpiła do szturmu przed godziną 20. Pogotowie twierdzi, że zakładnikom nic się nie stało. Do budynku weszło około 20 funkcjonariuszy. Chwilę wcześniej odpalono granaty hukowo-błyskowe. Napastnik został pojmany i wyprowadzony przez policję. Mówi BBC szef kompleksu Mehdi Amshar. Miejscowe pogotowie informuje, że udzieliło pomocy medycznej podejrzanemu i dodaje, że dwóm osobom, prawdopodobnie zakładnikom, nic się nie stało. Wszystko zaczęło się około godziny 15 polskiego czasu. Mężczyzna podbiegł do drzwi, otworzył je i kazał mi się wynosić. Mówił BBC jeden ze świadków. Policja przez cały czas trwania kryzysu nie wypuszczała z kompleksu części ludzi. Teraz mogą oni wrócić do domu. Na razie nie wiemy, co powodowało napastnikiem. Dyrektor kompleksu sugeruje, że mogły nim kierować pobudki osobiste, a policja już wcześniej wykluczyła motywacje terrorystyczne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na dwa dni przed pierwszym posiedzeniem Bundestagu w centrum Berlina odbyła się demonstracja przeciw rasizmowi i nienawiści w parlamencie. To reakcja na wejście do Bundestagu eurosceptycznej oraz postrzeganej jako ksenofobiczna partii AfD. Kilka tysięcy ludzi protestowało przeciwko nienawiści i rasizmowi w niemieckim parlamencie. Protestujący nieśli flagi z tęczowymi barwami oraz transparenty nawołujące do walki z nietolerancją. Napisy i hasła były wprost skierowane przeciwko eurosceptycznej i antymigracyjnej AfD, która jako trzecia siła będzie miała 92 posłów w parlamencie. Wśród demonstrujących byli także politycy lewicy oraz zielonych. Posłowie wszystkich frakcji w Bundestagu zamierzają bojkotować polityków AfD. Przedstawiciele lewicy, zielonych, FDP oraz SPD zapowiedzieli, że nie poprą kandydata tej partii, Albrechta Glasera, na wiceprzewodniczącego Bundestagu. Zarzucają mu rasistowskie i antyislamskie wypowiedzi. Przed kilkunastoma dniami Albrecht Glaser sugerował, że islam jest bardziej groźną ideologią niż religią. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Znicze pamięci zapłonęły pod ścianą straceń w poznańskim Forcie VII. W istniejącym tam obecnie Muzeum Martyrologii Wielkopolan zgromadzono pamiątki po osadzonych w tym miejscu mieszkańców Wielkopolski. W Forcie VII jesienią 1939 roku powstał pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny. Tam też po raz pierwszy hitlerowcy wykorzystali gazowanie jako metodę uśmiercania ludzi. W Forcie VII przetrzymywano przede wszystkim elitę przedwojennej Wielkopolski, naukowców, artystów, duchowieństwo, rzemieślników i kupców. Zenon Ulatowski przyszedł do Fortu VII uczcić pamięć swojego ojca Stanisława. Stąd otransportowany do Mauthausen, został przekazany dalej do obozu Gusen. Po wojnie otrzymaliśmy informację z Auschwitz, że ojciec z Gusen został skierowany do sanatorium w Dachau. Organizatorzy akcji Zapal Znicz Pamięci chcieli w tym roku przypomnieć o obozach Mauthausen-Gusen. Jednym z przypomnianych bohaterów akcji w Wielkopolsce jest Marian Wiewiórkowski z Opatówka. Przed wojną naczelnik poczty został zamordowany w tym właśnie obozie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro deszcz we wschodniej połowie Polski, na zachodzie będzie więcej przejaśnień. 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 9 w Warszawie i Krakowie, 10 w Łodzi, 11 we Wrocławiu i 12 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara!

You'll see him in your nightmares, you'll meet him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm a-warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a god. On a microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Za dwa dni o tej porze będziemy w trakcie tego koncertu, a potem powrót do domu, dłuższy lub krótszy, a potem zapewne nie można będzie długo zasnąć. Zdaje się, że pobiliśmy rekord Europy, bo bilety na ten koncert niezwykle się zapowiadający sprzedane zostały w Polsce w ciągu dwóch dni bodajże, i to w lutym było tego roku. W innych miastach Europy można je kupić czasami do dnia dzisiejszego, no ale tutaj publiczność bywa wyjątkowa dla swoich ulubionych artystów. Tymczasem, czy pan nie zgubił gdzieś sygnału? Pyta mnie już zaniepokojona pani Małgorzata w liście internetowym. Otóż nie, nie zgubiłem sygnału, bo dziś sygnał będzie miał swoje wielkie chwile, proszę państwa. Nie mamy wprawdzie dzisiaj w kalendarzu żadnych urodzin wielkiego, ważnego artysty, ale mamy poniekąd urodziny płyty. Oto 48 lat temu, większość źródeł podaje, że co do dnia, ukazał się album, tak sobie myślę, prawdopodobnie najważniejszy w historii Minimaxu, no bo gdyby nie ten album, to nie byłoby sygnału, taki jak państwo znają. Oto ta płyta. Źródło uważane dziś za podstawowe, choć często krytykowane, czyli Wikipedia podaje, że drugi album zespołu Led Zeppelin ukazał się dokładnie co do dnia 48 lat temu w Stanach Zjednoczonych, a tydzień później w Europie, w Wielkiej Brytanii. Możliwe zatem, że słuchacze Polskiego Radia, programu trzeciego, usłyszeli tę płytę wcześniej niż Brytyjczycy, którzy mogli ją kupować w sklepach. Czy to możliwe, czy to prawdopodobne? Pytam najlepsze możliwe źródło, czyli Piotra Kaczkowskiego. Witaj, Piotrze. Kłaniam się bardzo, ale ładnie grają dzisiaj, panie doktorze, naprawdę. Pomyślałem wtedy, gdy paczka z dwoma winylowymi płytami, innych nie znaliśmy przecież, przybyła do urzędu pocztowego w Warszawie. Ten urząd do dziś istnieje, tylko nazwa ulicy się zmieniła. Wtedy to była Stołeczna, róg Broniewskiego. I ta paczka z płytami zwykle z Londynu szła dwa tygodnie. Czasami miała stempel kontroli celnej. Ta szła dwa dni. Nie wiem, jak to jest możliwe. Do dziś nie mogę sobie tego wyobrazić. Nie miała żadnego stempla poza stemplem Poczty Brytyjskiej. I ja ją odebrałem stamtąd. Ja wiedziałem, co jest w środku. W środku były dwie płyty, na które zostawiłem pieniądze w malusieńkim sklepie w Londynie. Ja wiem, że nawet we środę o tym rozmawialiśmy w Tonacji. Tylu jest dzisiaj ludzi, dla których adres londyński jest prostszy niż jakikolwiek adres w mieście w Polsce. Na Oxford Street jest nadal najsłynniejszy sklep płytowy HMV, sześciopiętrowy, w którym wtedy można było kupić, 68-69 rok, można było kupić polskie płyty też. Była specjalna przegródka, było Mazowsze na przykład do kupienia, ale obok tego wielkiego sklepu jest taka mała uliczka South Moulton. I tam drugi, trzeci sklep, czyli razem to jest może 30-40 metrów dalej. Tam był sklep, w którym właściciel zainteresował zawsze kupującego. Mówił, to ci się podoba, ja ci pokażę jeszcze to. Czy znasz tamto? I ja się z nim zaprzyjaźniłem. Kupowałem u niego dużo płyt. I pytałem o te dwie, które mnie interesowały. King Crimson, In the Court of the Crimson King i Led Zeppelin 2. I on mówi, jeżeli mi zostawisz pieniądze, ja cię zapakuję, wyślę. I wysłał mi z tego, co dziś pamiętam, co potem się dopiero ujawniło, bo przecież nie byliśmy na bieżąco, nie widzieliśmy, którego dnia co się ukazuje. On mi wysłał tę płytę parę dni wcześniej, więc ona być może dotarła do Warszawy przed jej brytyjską premierą sklepową. No i natychmiast pojechała na Myśliwiecką i natychmiast to jest chyba to twoje pytanie. Skąd się wziął sygnał audycji? Tak, bo wiele osób sądzi, że to z zachwytu, ale to poniekąd też kwestia przypadku. Pozwolisz, przypomnijmy sygnał. Tak, proszę. To teraz. Wzium, wzium, wzium, wzium. No więc tak, wszyscy wiedzą, że pierwszy sygnał Minimaxu to było bam, bam, bam, bam, a dopiero potem sygnał się powiększył, jak podejrzewano najczęściej z zachwytu. A to poniekąd była kwestia przypadku. Opowiedz. To była wola słuchaczy. Pierwszym sygnałem oryginalnym był utwór The Boo Boo Song, który ja dostałem, zaczynając przygotowywanie Minimaxu, te 49 lat temu i miesiąc. Dostałem od pani Ireny Neneman, ale przed kolejnymi audycjami, jako taki zwiastun, jako taką zachętę, odtwarzałem maleńki, półminutowy, minutowy fragment z płyty, która miała być główną atrakcją programu, lub była grana prawie w całości. Minimaxy nie zawsze miały 40 minut, czasami 35, czasami tylko 28, bo to zależało od tego, ile czasu miało słuchowisko. Jeżeli słuchowisko było dłuższe, minimax był krótszy. I przed sygnałem odtworzyłem ten dla mnie porażający fragment, ten wziu, wziu, wziu. Dlaczego zaraz powiem to wziu, wziu, wziu? Odtworzyłem spore fragmenty płyty, za tydzień ciąg dalszy albo dokończenie. Wtedy odtworzyłem drugi raz ten sygnał i następnego tygodnia już coś zupełnie innego i tego sygnału nie było. Miałem jakieś spotkanie ze słuchaczami i ktoś podszedł wtedy do mnie i powiedział, że taki ten piękny był ten sygnał, ten taki wziu, wziu, wziu. I co się z tym stało? No to pomyślałem, to może jeszcze raz go, albo może przypominałem tę płytę jeszcze raz. Może to pod koniec roku, że to takie ważne. I jeszcze raz nadałem. No i potem słuchacze powiedzieli, żeby to już zostało. No i zostało. I jak dobrze liczę, to 48 lat już jest. No i sprawuje się świetnie. Chciałem się zapytać, co myślisz teraz po 48 latach o drugim Cepelinie i czy masz swój ulubiony utwór na tej płycie? Ja mam dużo utworów ukochanych na tej płycie. No to wiem, ale trzeba jeden wybrać. Może powiem tak. Nie mam, albo inaczej, nie miałem przez 30 lat okładki płyty. Pożyczyłem tę płytę mojemu mentorowi, który poszedł do dyskoteki, chyba remontu w Warszawie, i wrócił i powiedział, wiesz, no płytę mam, ale okładka zniknęła. I przez wiele lat nie miałem tej okładki, dopiero potem, gdy zobaczyłem kompaktową płytę ponownie. Natomiast od lat stoi przed moimi oczami rzecz absolutnie unikatowa, francuski dwuotworowa płytka siedmiocalowa, właśnie Hollota Love, i napisane jest na niej number one super group, jeszcze na wszelki wypadek, żeby Francuzi wiedzieli. No i w dodatku ja mam tę okładkę bardzo, bardzo pobrudzoną przez zespół i to jest dla mnie no jeszcze ważniejsze. Ale jak patrzę na te płyty, gdzie jest oczywiście napisane Hollota Love na pierwszej stronie i nie napisane jest nic, a tam jest taki króciutki utwór, który myślę, żeby się pomieścił wszędzie, Livin' Lovin' Maid, She's Just a Woman. Dwie minuty z maleńkimi sekundami i jeżeli pan Michał nas teraz słyszy, to myk, myk, już go ma. A ja, no co, ja mogę tylko się cieszyć, że jest. I wiem, że w tym tygodniu to trzeba będzie sięgnąć po różne wersje i pokłonimy się Mademu Watersowi też, bo to przecież połowę tego utworu to on wymyślił. Tylko skąd myśmy wtedy, dwudziestolatkowie, mieli to wiedzieć? With a purple umbrella and a 50-cent hand. Living, loving, beautiful woman. She's cool right now in her age Cadillac. Living, loving, beautiful woman. Come on, babe, on the roundabout. Rattle the miracle round. We all know To Led Zeppelin 2 to płyta wielkiego zespołu, która 48 lat temu zabrzmiała w programie trzecim Polskiego Radia wcześniej niż mogli ją kupić brytyjscy słuchacze w swoich sklepach. No dziś takie rzeczy zdarzają się notorycznie, ale 48 lat temu było wydarzenie i nawet o nim nie wiedzieliśmy, że takim jest. A przy okazji powiem Państwu, że ekscytującym i wręcz dziwnym wrażeniem jest prowadzenie wywiadu z Piotrem Kaczkowskim w Minimaxie. No ale świat jest pełen niespodzianek. Tymczasem zostałem skarcony za pochopne powiedzenie, że dziś nie mamy urodzin żadnego wielkiego artysty, bo to pan Robert informuje mnie niezwłocznie, że dziś urodziny ma pani Urszula Dudziak. No wale się w piersi, aż huczy. Pani Urszulo, najniższe ukłony i życzenia niezmordowanej energii na zawsze. Wrócimy do Wielkiej Brytanii, do tamtejszych wydarzeń płytowych. Otóż pewnie Państwo wiedzą, że najpopularniejszą płytą aktualnie w Wielkiej Brytanii to jest wznowienie artysty, który zmarł niespełna rok temu, no i to ma związek zapewne z tym smutnym wydarzeniem, a inną płytą równie popularną jest także wznowienie zespołu znanego Państwu od lat ponad 30. Wznowienie płyty zespołu The Smiths, The Queen is Dead. Na tej płycie jest odnowiona płyta oryginalna, co jak myślę bardzo jej się przydało, bo pamiętam, że ten oryginał The Queen is Dead miał takie dość wyczuwalne nierówności poziomów dźwiękowych na oryginalnej płycie, to teraz to wszystko nieco wygładzono. Jedni to krytykują, drudzy się cieszą. No a poza tym oczywiście, jak w każdym takim przypadku, są bonusy. A te bonusy, no momentami dość zaskakujące, bo na przykład pełna ponad 7-minutowa wersja utworu tytułowego, albo czy Państwo słyszeli kiedykolwiek zespół The Smiths z instrumentami dętymi, z trąbką? Bo mi się wydaje, że chyba nigdy. No to proszę posłuchać. When you walk without ease on these streets where you were raised, I had a really bad dream. It lasted 20 years, 7 months. 27 days and I don't know that I The Queen is Dead to był trzeci album zespołu The Smiths, wydany w roku 1986. Były już kolejne wydania, ale to jest najnowsze i chyba największe, choć fani krytykują brak dobrej książeczki. No ale są trzy płyty kompaktowe. Na pierwszej wygładzona wersja oryginalnej płyty Master 2017. Na płycie drugiej wersje demo, b-side i takie ciekawostki jak ten przed chwilą. A na płycie trzeciej koncert z Bostonu. Sun and the air, I'm the shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular. Shut your mouth, how can you say? Thank you. 5 sierpnia 1986 roku w Bostonie odbył się koncert, na którym zespół The Smiths wykonał taką oto wersję utworu How Soon Is Now. Do tej pory te nagrania tylko na bootlegach, teraz wreszcie na oficjalnej płycie kompaktowej, o czym Państwu z przyjemnością donoszę. Urszula Dudziak, życiowa optymistka z 5-oktawową skalą głosu, obchodzi dziś urodziny. Gdyby Państwo chcieli sprawdzić formę artystki, nie jutro i nie dzisiaj, później nieco, formę nie wątpię, że wspaniałą ciągle, formę artystyczną. To będzie okazja we wtorek 14 listopada i w środę 15 listopada Urszula Dudziak z 5-osobowym zespołem wystąpi w Jazz Cafe Łomianki. Sympatyczne miejsce koncertowe pod Warszawą, 14 i 15 listopada. No a gdyby Państwo chcieli do Jazz Cafe wcześniej, to jutro o 20 Katarzyna Groniec, jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć program Zoo na żywo. Katarzyna Groniec w Jazz Cafe Łomianki. No a dzisiaj w Nakle nad Notecią, pięknym mieście, występuje wesołe bluesrockowe trio z Kanady Monkey Junk. Yeah! I'm Monkey Junk, bluesrockowe trio z Kanady, nie pierwszy raz w Polsce. Byłem kiedyś na ich koncercie i mam wrażenie, że potrafią rozbawić każdy lokal, nawet taki z dużym barem. Będzie tak, że najpierw większość patrzy na bar, a potem coraz więcej osób się odwraca. Kto to tam tak gra wesoło? A po paru utworach to już wszyscy patrzą na zespół tylko. Monkey Junk dziś grają w Nakle nad Notecią, a jutro w Łodzi w klubie Keja, 26 października w Gorzowie Wielkopolskim w klubie Pod Filarami. No, a jeśli państwo nie zdążą, to 27 października w Hamburgu na imprezie zatytułowanej Hamburg Blues Nights, gdzie także gromadka spora innych wykonawców. Ale na razie jutrzejszy koncert w klubie Keja. Gdyby ktoś z państwa był zainteresowany, aby się tam pojawić w roli reprezentacji Minimaxu, to 3 wejściówki oddam w dobre ręce. W tej sprawie proszę napisać list internetowy pod adresem minimax@polskieradio.pl i proszę ten list zatytułować, no jakoś tak, żebym odczytał, na przykład kanadyjskie trio bluesowe w klubie Keja w Łodzi albo coś w tym duchu. 3 wejściówki będą. W sprawie koncertów. Informacja otóż jest jeszcze taka, że dziś w Krakowie kończy się 53. Studencki Festiwal Piosenki. Dwudniowa tym razem impreza, wczoraj i dzisiaj. A dzisiaj na tej imprezie śpiewa Maciej Maleńczuk. O ile wiem, Maciej Maleńczuk studentem nigdy nie był, ale to najwyraźniej nie przeszkadza, jeśli się tak jak on śpiewa piosenki Wojciecha Młynarskiego. Koncert finałowy, jeszcze chyba trwający w Krakowie na Festiwalu Piosenki Studenckiej. Koncert finałowy nosi tytuł Wojciech Młynarski Avers Revers. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą run zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktandą nadziei, żeby serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skronnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie sprzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz w dół już runął, jakby powiało zdrowo, to jeszcze raz powrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera.